گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 439. این برنامه با همکاری الهه، قوامی، حبیب الله بدیعی، نجاحی و افتتاح تهیه و تنظیم گردیده. اشعار سرود خسروانی و شعر ترانه از رهی معیری، آهنگ ترانه ماهور از حبیب الله بدیعی، سایر اشعار از سعدی و حافظ. گویندگان آذر پژوهش و ثابت ایمانی. ز من بشنو این خسروانی سرود، به آهنگ چنگ و به آوای رود، که عید همایون فراز آمده است، فرح بخش و خاطر نواز آمده است. ساغر چه حاجت در این بزمگاه، به ساغر چه حاجت در این بزمگاه، که مدهوش و مستیم از مهر شاه. اگر آتشین باده روشنگر است، رخ شاه از باده روشن‌تر است. دل شاه بانو فرحناک باد، به دلخواه او دور افلاک باد. وطن راست در سایه شه سرور، مباد از سر ملک این سایه دور. کردن از مردمی راه ما، کند روشن از مردمی راه ما، که در فکر مردم بود شاه ما. شاهنشاه جاوید و پاینده باد، ولیعهد والا گهر زنده باد. شاهنشاه جاوید و پاینده باد، ولیعهد والا گهر زنده باد. روشن تر است دل شاه بانو فرحناک باد، به دلخواه او دور افلاک باد. وطن راست در سایه شه سرور، مباد از سر ملک این سایه دور. از مردمی راه ما کند روشن، از مردمی راه ما که در فکر مردم بود شاه ما. شاهنشاه جاوید و پاینده باد، ولیعهد والا گوهر زنده باد. شاهنشاه جاوید و پاینده باد، ولیعهد والا گوهر زنده باد. در بهشت گشادند بر جهان ناگاه، خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه. در بهشت گشادند بر جهان ناگاه، خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه. امید بسته برآمد صباح خیر دمی، امید بسته برآمد صباح خیر دمید. به دور دولت فرخنده بخت شاهنشاه، خوشا خوشا روزگار ما، به شادی شهریار ما. مبارکتر شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد بخت پیروز. مبارک بادت امسال و همه سال، همایون بادت امروز و همه روز.